राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 18 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण। थोड़ा सा ध्यान दे तो मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था बिल्कुल, परंतु शरीर बदल गया। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दे आप, बड़ी स्पष्ट रीति से बात समझ में आ जाती है कि शरीर की हमारी जाति एक नहीं है। शरीर तो प्रति क्षण बदलना है, सिवाय बदलने को और कुछ है ही नहीं। और मैं वह हूँ जो बदल सकता ही नहीं, बदला ही नहीं, बदल सकता ही नहीं कभी। निरंतर रहने वाला मैं वही हूँ और शरीर निरंतर बदलता है। तो शरीर का मेरा साथ नहीं है, शरीर का अपना साथ मानने से मोह होगा, लोभ होगा, आसक्ति होगी। जितने संसार में जो दोष है, पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, सब शरीर के साथ अपनी एकता मानने से ही होते हैं। अगर अपना ठीक अनुभव है, इसको आदर किया जाए तो प्रत्यक्ष भाग है। नहीं मोह हो सकता है, न आसक्ति हो सकती है, न ममता हो सकती है, न कोई विकार हो सकते हैं। अब निर्विकारता स्वतः अपने को प्राप्त है एकदम ही, सबको स्वतः ही। अभी जो मुक्ति कहते हैं वो हमारे प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। केवल इस तरफ ख्याल नहीं करते हैं, ख्याल करती बात स्पष्ट दिखेगी कि मैं वही हूँ जो बचपन में था। क्या शरीर वो है, क्या परिस्थिति वो है, क्या देश वो है, क्या काल वो है, क्या साथी वे है, क्या सामग्री वे है, क्या विचार वे है, क्या हमारे भावना वे है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अनुभव की बात है सब, उसकी सामग्री उद्देश्य काल वस्तु व्यक्ति आदि देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। तो शरीर के साथ भी हमारी एकता नहीं है, तो संसार के साथ, कुटुंब के साथ, धन के साथ, घरों के साथ हमारी एकता कैसे हो सकती है? अगर ये नहीं हो सकती तो हमारे में कोई दोष आ सकता ही नहीं, बंधन आ सकता ही नहीं, आसक्ति हो ही नहीं सकती, मोह हो ही नहीं सकता, काम है, लोभ है, क्रोध है आदि कोई और कैसे होगा, आ ही नहीं सकते। जो इसी मिटने वाली बात है, एकदम संसार से छूटने की, मुक्ति की बात है, वो साफ साफ स्वयं अपने में अपने आप है। स्वयं हम मुक्त हैं, लोभ मोह से रहित हम स्वयं अनुभव करें तो अपना अनुभव है। हर एक भाई, हर एक बहन, पढ़ा हो अपढ़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक समझते हैं क्या मैं वही हूँ, शरीर से वही हो गया। शरीर तो कितना ही बदल गया और मैं किंचित मात्र भी नहीं बदला, मैं वही हूँ बिल्कुल। किसका अनुभव नहीं है बताओ, कोई बताओ, आपका अनुभव नहीं है क्या? ये केवल इसको आदर नहीं देते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं, इसी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। साधन करके मुक्त हो जाएंगे, ये करके मुक्त हो जाएंगे, मुक्त तो स्वतः हुआ। और वो विवेक भगवान ने स्वयं दिया है, सबको दिया है, मात्र प्राणियों को है, जिसमें विशेष मनुष्य तो विशेषता दिया है, और मनुष्य को दिया इसी से ही मनुष्य की विशेषता है। तो मनुष्य में और क्या विशेषता है, हर मनुष्य आदि में देखा जाते तो पशु और समान ही है, पांच भौतिक देखा तो समान ही है, विशेषकर भगवान ने ये विवेक दे रखा है, आपको ये ज्ञान दे रखा है, केवल इसका आदर करके मुक्त हो जाओ। इतनी बात है, लंबी चुट बात है ही नहीं। हम साधन करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, नाहक तकलीफ देती है। कोई फड़ा देखना है मुफ्त में, मुफ्त में आपस में फंसना है। सत्य सिद्ध ये बात है। अभी जो शंका हो तो बताओ आप, प्रत्यक्ष बात है कि साथ संसार के शरीर के साथ हमारी एकता कैसे हुई? क्या आपको ये अनुभव नहीं है कि बालकपन में था वही मैं हूं, ऐसा अनुभव नहीं है किसी को? नहीं तो बताओ भाई। अब शरीर बालकपन में था वैसा है, किसी का अनुभव तो बताओ। शरीर बदल गया, क्या आप बदल गए? मैं नहीं बदल, मैं तो वही हूं, नहीं बदला हूं, और शरीर बदल गया वो नहीं है। ये सब ज्ञान किसको नहीं है? मनुष्य मात्र, चाहे भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कोई हो, ये सब पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? इसमें साधन की क्या आवश्यकता है? ये तो सब विवेक भगवान का दिया हुआ स्वतः है, सबको है। भगवान को नहीं, मैं तो प्राकृत स्वतः स्वतः सिद्ध है। रास्ते में भगवान का दिया हुआ स्वतः सिद्ध है। विचार करो तो आपसे विचार सिद्ध शुद्ध सिद्ध है। इसमें आप क्या अड़चन होती है बताओ? अब उद्योग कर लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे, तरह तरह का अपराध कर देंगे, उपवास कर लेंगे, और कई तरह की तकलीफ उठा लेंगे, तपस्या कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, आसन कर लेंगे, अष्टांग योग कर लेंगे, कितने करें, मुफ्त में क्यों फोड़ा देखेंगे भाई? ऐसे होगा नहीं। ये जो करोगे आप, इनसे कुछ नहीं होगा। एक अभिमान और बढ़ जाएगा कि मैंने तपस्या के लिए त्याग किया, इतना जानता हूँ, इतना योग किया। अभिमान एक नारा बढ़ेगा नया, बिल्ली की जगह ऊंट मर जाएगा, ये होगा। और किसी की जरूरत नहीं है। जब कोई सरकारी नौकर होता है, उसको बंगला देते हैं, बगीचा देते हैं, नौकर देते हैं, मोटर देता है सरकार, तो इस सरकार में भी दे देता है। तो वो सरकार क्या मनुष्य शरीर दिया तो उद्धार की सामग्री नहीं दी है? कल्याण की सामग्री नहीं दी है क्या? जब मुक्ति, मनुष्य मुक्ति के लिए ही मानव शरीर मिला, तो मुक्ति की सामग्री, साधन सामग्री, योग्यता, विवेक क्या कमी रखी है भगवान ने? अब नाहक माथा पची करें, अतः गोस्वामी नहीं तत्व नव तत्व नाश तुलसी कहते पच मोरे दे दे तन को त्रास, शरीर को त्रास दे दे, मर गए कही वो क्या फायदा हो जाएगा? सीधी सादी बात है, सरल बात है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है। इनको देखो तो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आप शंका करो क्या क्या फायदा है? प्रत्यक्ष है जो बचपन था, बचपन में था वो, आज मैं तो वही हूँ, बिल्कुल निस्संदेह बात है। और शरीर बदलता है, ये निस्संदेह बात है। अब निस्संदेह बात को भी आप मानेंगे नहीं, और उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, भूखा मरेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, आसन लगाएंगे, मुद्रा लगाएंगे, प्राणायाम लगाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, मणि कष्ट उठाएंगे, कोई गज करेंगे, किसी गुरु बनाएंगे, किसी के पास जाएंगे, क्यों ना पकड़िए? संदेह तो बताओ, मेरे पूछो। भगवान की दी हुई सामग्री के समान कोई सामग्री दे सकता है? उसने जो योग्यता दी है, सामर्थ्य दिया है, विवेक दिया है, आपको समय दिया है, शरीर दिया है, आपकी योग्यता दी है, शरीर में सब आपके स्थूल सूक्ष्म कारण से ही दिया है। तो दैनिक विलक्षणता है कि वो अपना ही मालूम देता है, तो मालूम देता अपना है, तो भगवान की दैनिक की विचित्रता है। कोई चीज देता है तो मेरे को दी हुई ऐसा मालूम होता है, भगवान की दी हुई, भगवान इस ढंग से देते हैं, जो दे उसको खुद ही मालूम होती है। तो खुद की मालूम होने पर भी अरे दी हुई मिली हुई है, दूसरे मैं मिला हुआ ना, मैं तो हुई पहले से, ये मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, आप मिले हुए हो, पीछे से मिले हो आप। सीधी सारी बात है, सरल बात है एकदम, बिल्कुल। शंका करो, आपकी शंका होती हो वो शंका लाओ, आपने सब जिन्हें स्वयं सोचो, अब जातीय एकता नहीं है, स्वरूप की एकता नहीं है, तात्विक एकता नहीं है, किसी तरह की एकता नहीं है। ये विकारी है, आप निर्विकार हो, ये बदलता है, आप नहीं बदलते हो, आप वही हो, वही वही नहीं है। अब इन्हीं साथ एकता करोगे तो लोभ भी होगा, मोह भी होगा, आसक्ति भी होगी, जड़ता भी आवेगी। तो जड़ के साथ जड़ता भी आवेगी, कुटुंब के साथ मोह भी आवेगा, इच्छा भी आवेगी, तरह तरह के दोष जितने अवगुण दूर में सबके सब दूर आवेगे। मूल में शरीर को साथ मानने से मात्र आशु संपत्ति आवेगी, और शरीर को दूर मानने से देवी संपत्ति स्वतः होगी, आशु संपत्ति स्वतः चल जाएगी स्वाभाविक। उद्योग कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, विभाग भी अलग है। अरे उद्योग करते ही करो, शरीर को लेकर उद्योग करोगे तो शरीर का संबंध आप छोड़ सकते ही नहीं। शरीर तो उपयोगी मानते हो, उपयोग त्याग कैसे होगा? मोह में ही फंसोगे, नए नए मोह बहम हो जाएगा, हम अच्छे हो गए, अभिमान और आ जाएगा, सिवाय कुछ मिलना कुछ नहीं है। सृजन करने में उलझते ही उलझते चले जाएंगे, उलझते ही उलझते बहम होकर साधन करते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? भविष्य में ठीक हो जाएंगे। ये भविष्य की आशा महान घातक है, महान घातक, महान बाधक। परमात्मा प्राप्ति में भविष्य नहीं होता, संसार की चीज में वर्तमान नहीं होता, उसमें भविष्य ही होता है। इसमें वर्तमान ही है, इसमें भविष्य है ही नहीं, क्योंकि तो मौजूद है, चीज मौजूद है, उसमें भविष्य होगा, जो मौजूद है भविष्य कैसे? एकदम प्रत्यक्ष बात है। शंका करो, केवल इस पर ध्यान देना है। जिसमें क्या कि नदी है, नहीं नहीं गंगा जी, अच्छा गंगा जी, अब देर क्या लगी सर, क्या उद्योग करना पड़ेगा, क्या पसंद आवे गंगा जी पर? इतने से आप सही से अलग है, सही आपसे अलग है। उद्योग जितना किया जाएगा, समाधि तक किया जाएगा, शरीर को लेकर किया जाएगी, निर्विकल्प समाधि भी की जाएगी तो कारण शरीर को लेकर की जाएगी। शरीर को लेकर की जाएगी, वो शरीर का त्याग कैसे करेगा? शरीर की आसक्ति कैसे मिटाएगा? शरीर तो उपयोगी चीज है, आपके काम की चीज है, साधन है वो तो खास। कल्याण कैसे हो जाएगा, मुक्ति कैसे हो जाएगी? मन की स्थिरता हो जाए तो स्थिरता से कल्याण हो जाएगा। स्थिरता कितनी करो, पत्थर जितनी तो होगी नहीं, पहाड़ जीती, सूखे काट देती, स्थिरता हो जाएगी होगी, कैसे हो जाएगा? मैं फूरना से रहित कर दिया तो फूरना रहित और फूरना सही तो फर्क क्या पड़ता है? जब हमारी चीज नहीं वो फूरना रहित हो, उसे फूरना सही तो हम क्या मतलब उसे? अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध कर्ण करने के वहां प्रवेश हो तो अंतकरण शुद्ध हो। कर्ण का प्रवेश नहीं, कर्ता का भी प्रवेश नहीं, कर्ण कैसे प्रवेश हो जाएगा? कर्तृत्व भी भूल से है, जब कर्ता अपना भी भूल से है तो कर्ण कैसे बचाए हो जाए? कोई कार्य आएगा कैसे? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता सब मुख्य है, जितने कार्य है सभी कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्तृत्व भी आप में नहीं है, अब करके आप क्या कर लेंगे? समय बर्बाद कर दोगे, और कुछ भी करना कराना कुछ नहीं है। जैसे चारों देर ढोर कर अंत कहोगे राम, सो रज पहले कहो इतने ही में काम, ऐसे सब साधन करा करू के और जड़ता से अलग आपका अनुभव करना है तो आज कर लो, हज क्या हो जाए उसमें? कोई पाप लगे? ये आप अयोग्य नहीं हो, अपात्र नहीं हो, आप निर्बल नहीं हो, ना निर्बल है आप, ना अयोग्य है, ना अपात्र है, सबके सब पात्र हैं। परमात्मा तत्व प्राप्ति सबके सब प्राप्त है, समान सबके सब पात्र होकर के बनोगे तो पात्रता आप में आवेगी, वो आप शरीर में, इंद्रियों में, अंतकरण में, कारण शरीर में, इसमें योग्यता आवेगी, वो आगे तक आपको काम देगी। आपके शुरू में क्या काम देगी? वो मुफ्त में समय बर्बाद कर, मर्जी आपकी है, सीधी सीधी बात है। केवल इसको मैं जानू, ऐसी लगन हुई और काम हुआ, केवल इच्छा मात्र और कोई जरूरत नहीं है, पाप और ताप कोई बाधक नहीं है, लगा दिया माल विक्षेप माल हर विक्षेप है रावण है ये है मार कितना अटका लगा दिया मुफ्त में जाड़ में फंस गए। बात है ही नहीं कुछ भी। स्वाभाविक हमारे को पता है कि बालकपन से मैं तो मैं ही हूँ, वही करता था पढ़ता था वही मैं हूँ, ऐसे भी वो है ही नहीं। अंग्रेजों की दृष्टि में ही कहते हैं 7 वर्ष में कितने में एक परमाणु भी पहला वाला नहीं रहता। अब उस समय ब्राह्मण थे ब्राह्मण रहता है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि मैं चमार हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये मैं मूर्खता हद हो गई मूर्खता की, इससे अगले मूर्खता कोई हो ही नहीं सकती, इतनी मूर्खता है इसमें। ब्राह्मण मानने में चमार मानने में मैत्र मानने में कोई मानने में ये बिल्कुल तुम्हारे से कहीं संदेह तुम्हारे साथ संभव ही नहीं है। योग्यता योग्यता वहां काम करती ही नहीं। योग्यता योग्यता संसार में काम करती है, पढ़ना पढ़ना संसार में काम करता है, इसमें कहां काम करता है संबंध ही नहीं। योग्यता और विलक्षणता कुछ लाओ तो शरीर में ही लाओगे, उस स्वरूप में लाओगे, स्वरूप में विलक्षणता कर लोगे। मैं अयोग्य योग टट्टी फिर गया, उस टट्टी में विलक्षणता है क्या है कि मतलब क्या है, वो टट्टी काम आएगी नहीं आएगी, बढ़िया होगी नहीं घटिया होगी, किसी बात का अपने क्या मतलब है। जाति एक नहीं, स्वरूप एक नहीं, तत्व एक नहीं, तो आप निर्विकार ये विकारी ये क्षण भंगुर आप रहने वाले अनेक जन्मों में अनेक शरीरों को धारण किया, तो ये बात सुनते हो ख्याल करते हो अनेक जन्मों में गए तो आप तो एक एक रहे शरीर तरह तरह के हुए, तो आप शरीर के साथ कैसे रहे, अगर रहे तो दूसरे जन्म कैसे हुआ। बिल्कुल अज्ञान में बद्ध होने पर भी आपने अनेक शरीर धारण किए या छोड़ा, तो आप तो अलग हुए, ये तो बात हो गई कि नहीं। अशुद्ध अंतकरण वाक बिल्कुल नीचे हो गए, कसाई हो गए, पापी हो गए, अन्यायी हो गए, कितने ही हो गए, तो क्या जड़ के साथ मिल गए, असंभव है, कैसे मिल जाओगे। आपका स्वरूप जड़ के साथ कैसे मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा तो दूसरे ही कैसे होगा, दूसरी अवस्था कैसे होगी, जवान बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग कैसे हो जाएगा। अरे नए तरह का होता है, आप एक ही रहते हो, बिल्कुल अनुभव की बात है, सीधी सादी बात है, ना कोई पुस्तकों की जरूरत है ना गुरु की जरूरत है। मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं सबका आदर करता हूँ, पर इसमें आपको करना क्या है, क्या गुरु की जरूरत है, क्या ग्रंथ की जरूरत है, क्या अभ्यास की जरूरत है, क्या जरूरत है इसमें बताओ। भाई कसर आदर नहीं करते हैं, अपनी बात का आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते, केवल अपनी आदर के जो अपना ज्ञान है अपना विवेक है उसको आदर नहीं करते, निरादर करते हैं, ये और कुछ नहीं है। पाप ताप कुछ नहीं है, कोई अयोग्यता योग्यता कुछ नहीं है, केवल अपने विवेक का आदर करते हैं, आदर नहीं करते हैं, उपेक्षा करते हैं, विपरवा करते हैं, जो वास्तव में चीज मिली हुई है उसका निरादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उदासीन देते हैं, अभरोसा रहते हैं, इसका भरोसा नहीं करते। भरोसा कोई गुरु का करते हैं, कोई ग्रंथ का करते हैं, कोई चेष्टा करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, कोई अवस्था का ऐसी अवस्था हो जाएगी ऐसा हो जाएगी, कितनी होगी अवस्था तो आपकी होगी, वो तत्व की तो अव्यवस्था होगी नहीं, वो तो है जो का चाहू है। 7 भूमिका है, कोई तत्व की भूमिका होती है संभव है। अब वो बात मान मान मुफ्त बिल्कुल फालतू, स्वयं तो सोचते नहीं अरे कहना मानते नहीं, अब क्या करें। स्वयं सोचो तो किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुक्त होने की प्रेमी होने की योगी होने की योग्यता पूरी दे रखी है, पूरी सामग्री दे रखी है, पूरी योग्यता दे रही है, पूरा बल दे रखा है, पूरा अधिकार दे रखा है, अधिकार भी पूरे हैं, योग भी पूरे हैं, बलवान भी पूरे हैं, समर्थ भी पूरे हैं, असमर्थ असमर्थ है ही नहीं, इसमें असमर्थता कैसी, क्या बोझा उठाना है, क्या सब नया काम करना है, शंका करो आप बताओ। तो इसका आदर क्यों नहीं करते, केवल बातें बनाते हैं, इसको महत्व क्यों नहीं देते। आप एक महत्व दो, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है, सब सामग्री दी हुई है, गुरु है गुरु है गुरु कर कर बाहर बाहर कितने हल्ला कर दिया, कोई लेना न देना नहीं, ना ग्रंथ की जरूरत है, ना कोई सुनने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है, केवल अपना विवेक है उसका आदर देना है। महत्व है जो भगवान का दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है, किसी को वंचित नहीं रखा है भगवान ने किसी को। प्रत्यक्ष जन्म जन्मांतर होता है, तो जन्मांतर होता है तो आप एक ही रहते हो ये आप नहीं जानते, अवस्थांतर होती है इसको नहीं जानते आप, बालक जवान बूढ़ा, आप बालक जवान बूढ़े हो जाते हैं जसते है आपके, फिर भी इन उबाने नहीं गए, दूसरों को देंगे, गुरु जी को देंगे, उसे सर देंगे, सत्संग सुनेंगे, वो सुनेंगे, तो सुन लो तो नहीं सुन करके एक बात सीख लोगे और क्या होगा। कभी दो इस महत्व तो इसको देना पड़ेगा, कभी दो आप आज दो, चाहे 100 वर्ष दो, चाहे 100 जन्म में दो, जिस दिन दोगे उस दिन हो जाएगा, आज दो तो आज हो जाएगा, आज ही अभी अभी हो जाएगा। ये दृश्य है, आप दृष्टा हो क्या करें। तो मैं कहता हूँ राग आप भूल तो छोड़ते नहीं, राग नहीं मिटे कैसे मिटे। बाबा जी ने पेट को पकड़ दिया, भाई मेरे को छुड़ाओ, ये छोड़ता नहीं है, देखो अब कहा छोड़ेगा, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं, अरे हाथ छोड़ तो छूट जाएगा। राग तो शरीर के साथ एक होने से ही राग नहीं, राग पैदा हो सकता ही नहीं, राग द्वेष हर शोक हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं में आप कहते हो कैसे हो जाएगा। अरे शरीर साथ होते ही राग द्वेष हर शोक सब पैदा होंगे, सबके सब अवगुणा होंगे, आज संपत्ति मात्र आएगी सब की सब, अरे आप में आज नहीं सकती, अरे आवेगी आप में कब, शरीर के साथ एक हो तब, शरीर को अपना मानोगे तब, अपना नहीं मानोगे कैसे आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ। कुटिया में आप बैठे हो तब तो आग लगेगी, आप निकल गए कुटिया जल गया तो क्या फर्क पड़ा आपके, ऐसे कुटिया में बैठे हुए आप अलग हो, कुटिया में तो कुटिया आपकी जाति एक है, शरीर की आपकी जाति एक नहीं है। अब ये क्या बनता तो अब क्या करता है, अच्छे द्वयम अध्याय अक्रे द्व अशोष साफ साफ बात साफ साफ कही भगवान ने, अंतर प्राप्ति। अब शंका हो तो बताओ, शंका करो, देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादोष, देहाभिमान के सब दोष आएंगे, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा, और देह के साथ में सब दोष, कोई दोष आएगा ही नहीं, दोष है नहीं आवे कहां से, पैदा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं असंभव है। क्या कहते हैं, हिम्मत करो आप, मैं बताऊं बालकपन से आज तक आप विचार करो तो आप बदले हो, सही बदला है बताओ, आप अनुभव आप ना करो दूसरी बात छेड़ो मत, अभी ये सब आ जाएगी, पहले जन्म अनंत जन्म सब बात समझ में आ जाएगी, सब आ जाएगी, इतना विश्वास करो मेरे पर। ये नमूना होता है छोटा सा, सैकड़ों मन अनाज का परख लगाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा पता लग जाता है। एक अभी वर्तमान में ही आप जाओ मत भूत भविष्य में, वर्तमान में ही आप देखो कि शरीर है आप, आपका शरीर है, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है, शरीर कटने से आप कट जाते हो, शरीर के मर आप मर जाते हो, शरीर से मर जाए तो निहाली हो जाए, आपत्ति बढ़ जाए, प्रत्यक्ष आप अनुभव करो। अब पढ़ पढ़ा कर दुख पा करके सैकड़ों मील दूर जागरे फिर भूख फिर आओगे तो आप पहले ही हो जाओ, पहले ही वहीं बैठे हो, बैठे सीधे अब भटकने का स्वभाव पड़ गया तो भटको भटको जरूरत क्या है। विवेक का तात्पर्य शरीर और है आप और हो, यह है विवेक, इसको महत्व देना। मैं शरीर देखो शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे काम आने वाला शरीर है ही नहीं, आपके काम कैसे, आप हो चेतन परमात्मा के अंश, शरीर है प्रकृति का अंश, ये विवेक नाम शरीर और आप दो हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर बदला है आप नहीं बदले हो, ये अनुभव है सबका, ये दो का विवेक है। तो मैं क्या फायदा, तात्पर्य कुछ नहीं, मूर्खता है और क्या है, लठ राज पड़ा, अपनी बात आप नहीं मानते अब दूसरे कैसे मानोगे, सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है, आप स्वयं सूचना हो जाएगी, नहीं तुझे मान करके सब हो जाएगी, चाहे स्वयं स्वयं कर लो, चाहे कहने से ध्यान दो आप, बिल्कुल शरीर निरंतर बदल रहा है, आप बदले हो ही नहीं, बात बिल्कुल सबका अनुभव है। अब इस शरीर को साथ में लेकर के कितना ही अभ्यास करो, कितनी पढ़ाई कर लो, कितना योग अभ्यास कर लो, कुछ फल नहीं होगा। एक रूज तक अब एक केस तक अब नहीं होगा, बहम और हो जाएगा, आप अभिमान और बढ़ जाएगा, एक ग्रंथि और घुल जाएगी, गहरी हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा।